بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانۂ توصیف و ثنا کے لیے اس ثنا خاں کو دعوت نعت دے رہا ہوں کہ جس ثنا خاں نے ابتدا میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی سعادت حاصل کی اور اب صاحب قرآن نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانۂ نعت کے لیے محمد عمر فاروق سے ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت کی سعادت حاصل فرمائیں، جناب محمد عمر فاروق صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تیرے ٹکڑوں جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تو پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، آفلا پھر مدینے کا تیار ہے، مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، آفلا پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشا فقط، میری جھولی میں اشکوں کا اقہار ہے، کوئی سجدوں کی سوات ہے نہ کوئی روض و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک بہاتا ہوا، جرم و عفیاں پہ اپنے نہ جاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے۔